राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 7 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम अपने को ये निश्चित हो गया, बहुतों को पहले ही सबको, कि ये स्थिति है वो हमारी है। अब परमात्मा को प्राप्त करना है वो नई बात है, बात ये नहीं है। ये बनावटी बात है, वास्तव परमात्मा को प्राप्त करना वास्तविक बात है। यहाँ रहना जन्म मरना ये बनावटी है, ये है नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब अपनी अस्थि स्थिति को प्राप्त करना है, अपना अस्थि वास्तविक है उसको, क्योंकि वो यही लब्ध्वाचा परम लाभ मन्य थे नाधीनता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होगा ये मान ही नहीं सकता। यशवंत गुणे गुणा भी मिला देते, जिसमें से तो होने पर गुरु से भी मिलते तो बड़े भय से भी क्यों नहीं होगा। वास्तव में पहुंच गया तो वास्तव में रहती है, ये हमारी भूल से रहती है, ये स्थिति असली नहीं है। भूल से जो बात होती है असली बात, ये भूल जाने से जो स्थिति होती है वो स्थिति असली नहीं होती। असली स्थिति तो वास्तविक होती है, वही होती है। तो ये बात असली स्थिति नहीं है अभी। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना है, ये अपनी असली स्थिति को प्राप्त करना है, अपनी वास्तविक स्थिति है। इस वास्ते इसमें कठिनता क्या है, ये भूल मिटी रहा हूं बना बस। भूल से जो बात होती है वो भूल पे भूल के मिटते ही मिट जाती है। इस वास्ते ये है वास्तविक नहीं है। अब ये भी समझो कि वास्तविक कैसे हुआ। जैसे बचपन से आप जवान हो गए तो बचपन को बता नहीं सकते, ये वृद्धावस्था में नहीं बता सकते, ना भूतकाल को बता सकते हैं, ना भविष्यकाल को बता सकते हैं। जवानी भी टिकती नहीं, वो भी नहीं ठीकते। तो अभाव ही हुआ बालपण है बाबा, जवानी का अभाव है बुढ़ापने का अभाव ही हुआ। तो अभाव की चीज हमारी है ही नहीं, हमारी तो भाव की चीज है। क्यों नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता होती ही नहीं। भाव को सत्ता को ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता। सत का भाव कैसे हो, जो सत है उसका भाव कैसे हो, अभाव है वो सत कैसे हो। इस वास्ते अपने वास्तविक स्थिति है, तो ये भूल है। नहीं तो इसको दृढ़ माना तो इसको मिटाना कठिन होगा। अरे है ही नहीं है कौन हो तो बाल बताऊंगा, जवानी कहा नहीं, वृद्धा बताऊंगा नहीं, ये रहने वाली चीज है ही नहीं, ये मिटने वाली ही है। तो मिटने वाले को मिटने में क्या बात है, बाबा रह जू करना है। तो ये संपूर्ण मानना चाहिए, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सबको। ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, वास्तविक स्थिति वो है, उसके बाद में फिर बदलता नहीं। अब ठीक ठिकाने आ जाए तो क्या बदले, तो वो स्थिति हमारी असली है, ये स्थिति असली नहीं है। इस वास्ते उस प्राप्ति कठिनता है, एक कठिनता नहीं है, सुगमता है, वो तो हमारी असली बात है। इस वास्ते कभी इसको कठिन नहीं मानना चाहिए। कठिनता तो मान रहे है नहीं, कठिनता सुनो तो अपनी वास्तविक स्थिति है अपने खुद की। भगवान के अंश हो तो भगवान तो हमारे हुए कि नहीं, पिता का वो पिता का अंश है तो पिता अंश ही है, संबंध का अंश है। संसार असत्य है, आप सत्य हो। ये तो बिल्कुल रात्रि अंदर की तरह है, बिल्कुल विपरीत। संसार सब असत्य है, आप सत हो, परमात्मा सत है। तो परमात्मा के साथ आप देखता है, सत्य के सत्य के साथ ही प्रेम है। असत्य कैसे रहेगा? वो नहीं रहता, इस वजह से रोना होता है, इस बात का दुख होता है। और रहने वाली चीज है वो हमारी है ही, वो मिलने से आनंद होगा, दुख सब मिट जाएगा, सब तरह का दुख मिट जाएगा, सब तरह की शांति हो जाएगी। इस बात इसको ठीक समझना चाहिए। इसको ठीक समझ करके ये बिल्कुल भूल है, भूल। इसमें दुख होता भूल है, रोना होता भूल है, पश्चाताप होता है भूल है। ऐसे भूल ही भूल, भूल में एक भूल में भूल अनंत, एक अनंत भूल में भूल होती है। जैसे आप किसी का गुणा करते हैं, भागकार करते हैं, गुणा करते हैं, सब समझ नहीं क्या होता है। तो गुणा करते अंक तो वही है, अंक तो वही है। अब उनसे रे कर दिया, गुना कर दिया, भाग कर दिया, बस कहीं कर रहे। तो वास्तव में तो वही बात रही, दो दो चार ही होते हैं, ना पांच होते ना तीन होते हैं। तो सही बात तो सही रहेगी, अरे गलत बात गलत ही रहेगी। गलत सही कैसे हो जाएगी, सही गलत कैसे हो जाएगी? तो सही बात तो अपनी असली है, वो सही है, ये असली नहीं है। ये तो मिटती है, प्रत्यक्ष बात है। संसार जितना सब मिट रहा, महाप्रलय हो जाए मिटता से भी महाप्रलय फायदा हो जाता है। ये तो मिटने वाला है, ये हमारा है ही नहीं। इस वास्ते सत्संग करने से असली चीज की तब ज्ञान हो, शोक चिंता मिट जाते। कितना ही शोक, कितनी चिंता, कितना ही वो सब मिट जाता। हम हमारा है ही नहीं, हम बन गए है ही नहीं, कैसे चिंता हो? चिंता होती नहीं। कोई किसी तरह का दुख रहता ही नहीं, तो दुख तो बनावटी है। सुख दुख जोड़ दे तो आनंद कर लो, आनंद के साथ जोड़ा नहीं है। सुख के साथ में दुख है, दुख के साथ में सुख है, सापेक्ष है। ये तत्व निरपेक्ष है। जैसे आनंद है, आनंद के साथ दुख का जुड़त हो ही है, ऐसे निरपेक्ष तत्व है, अपेक्षित नहीं है। ये सत्य, ये सत्य है, ये सापेक्ष सत्य है। एक मनुष्य की जोड़ी होती है, एक पशुओं की जोड़ी होती है। 15-20 वर्ष के बाद में पशु रहता ही नहीं। आप 100 वर्ष से आगे भेज देते हैं तो अलग है। और 2.5 घंटा ही है बरसात में जो मच्छर होते हैं, उसको 2.5 घंटा नए नए बजाते हैं। तो ये ठीक नहीं, ये हमारी है नहीं। अरे परमात्मा वो के वही है। सत्ययुग से त्रेता से कई बार ये वृष्टि हुई, परंतु सत्य का विनाश नहीं। सत्य तो असत से रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरता। हरमाम जो चलने का प्रवाह है उसको नित्य कहते हैं। नित्य नहीं, नित्य तत्व तो नित्य ही है, ये अनित्य अनित्य ही है। ये ठहरता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, रहता ही नहीं। जो रहता है उसको प्राप्त करना है, हो सकता है ये नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव सत्ता, सत्ता होती ही नहीं। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं। सत्य की तो सत्ता सत्ता रहेगी, असत की सत्ता रहती ही नहीं। असत्य कह दिया सत्ता कैसे रहे, संसार बदलता है, ये सब बदल गया। ये आप हमारे सामने जंगलदार जंगल और फिर ये ठहरा तो वही है। भाई जी, शेर जी, घनश्याम जी, सुखदेव जी, चौबे जी, कितने ही आदमी थे, कितने आदमी यार, इतना काम किया, अद्वितीय काम किया, कल दू है मतलब विशेष काम किया है। आप बुरा मन माना बात कहता हूं, लोग भी जाते वैश्य, उस वैश्य जाति के बीच में कर दिए, ये काम अमल नहीं है, ये काम अमल नहीं है। हाय पैसा, हाय पैसा, रात दिन मैं ये देखिए बातें, अभावग्रस्त पुरुष है पैसा, वो आप है रोटी मिल जाती है, रोटी नहीं है, 2 लाख 2 लाख 3 लाख तो होना चाहिए। मेरे विचार जन्म पूर्ण दे जाए, अब लाख तो हो जाएगा, रोटी मिल जाए, बस रोटी से कपड़ा निर्भा हो जाए। मैं पैसे जाती है निर्माण दुआ, ये निर्वासन मिलेगा, कठिन कठिन जगह है, बोली संबंधनी व्यवहार संबंध नहीं, वहां भी मारवाड़ा जाति मिल जाए तो ऐसे जाति में पारमार्थिक बातें पैदा करते, बहुत कठिन बात है। ये शेष जी ने बहुत विशेष मेहनत की है, निष्वेश जाति में ऐसा हो गया, लोग जाति लोग भी और नियंत्रण है, उनमें भी पारमार्थिक बातें बहुत कठिन है, गांव बहुत गया उद्योग है उनका, नवा जाति नहीं है। इस वास्ते भाई अपने अपने असली शान को प्राप्त होना, असली अपना जो स्वरूप है उसको प्राप्त करना, नकली मिट जाएगा, ये दुख सब नकली में नहीं है, असली में नहीं है। सच्चे का आनंद है वहां पर, ध्यान दुख का नाम निशानी नहीं है। तो वो तो हमारा खास हक लगता है, जैसे माता की पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे हम ईश्वर से जीव होने से तो पुत्र की संपत्ति पर हमारा अधिकार है। पिता तो आनंद हो गए, हमें दुख हो गए, ये कैसे हुआ? उनके तो आनंद का ठिकाना ही नहीं, ये हमारे दुख का ठिकाना ही नहीं। उसी बात है, उसे मरिया मरिया कैसे, अरे मरता है, अरे प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण मरता है, मृत्यु लोग है, ये मरने वाले कई लोग है, मृत्यु लोग है, मरना ही मरना है, कोई मरना मरना ही मरना लोग, ये खार समझ है अमृत बेरी है, खार समुद्र में अमृत बेरी, एक नई बात है, मैं नई नई वास्तव हमारी स्थिति को वास्तव है, ये नकली है, ये बन जाएगी नकली को असली समझ लिया, असली क्यों फिर समझ नहीं, यही बड़ी बड़ी भूल है, और ये भूल मिटाने के लिए हम इकट्ठे हुए, और क्या मिलता है, कोई रुपये मिलते नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, नई कोई चीज मिलती नहीं, तो ये नहीं है, नहीं वास्तव हमारी जो पुरानी स्थिति है वो नहीं है और ये भूल है पुरानी है। इसमें से तो दुख है ना घुना भी, घुना भी दुख है ना, ना मिलाते नहीं, बड़े भारी दुख से भी दिल नहीं होता, ऐसा आनंद है, ऐसी स्थिति है, वो हमारी चीज है खुद हमारी। इस वास्ते इसमें कठिनता नहीं है, कठिनता ये करके अभ्यास करके कठिन कर लिया, कठिनता हमारी बनाई हुई है, बनावटी कठिनता है और सुगमता सत्य है, स्वाभाविक है, कोई बात हो बनावटी होती है देख स्वाभाविक हो जाए, मुक्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक अरे प्रेम अरे बहुत और स्वाभाविक है, सत्य है। मुक्ति ना छूटना, छूटना तो बंदा है जो छूटता है, बंद है ही नहीं, जो हो तो मिटते ही नहीं, सच्चा नहीं मिटेगा, सच्चा मिटता नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, जिसका भाव होता है वो सत नहीं होता, सीधी सीधी बात है एकदम। तो असत को सत मान लिया, ये दुख का कारण है, दुख का कारण इतना ही है, असत को सत मान लिया, और सत की तरफ ध्यान नहीं है, सत क्या है कैसे है इसका ख्याल ही नहीं है, ये बात है। तो ये मिटना शुभ में सीधी बात है, अपनी असली चीज है, आपका सबका, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो जवान हो कभी वर्षों हो, मनुष्य मात्र, हिंदू ही नहीं, हिंदुओं ने खोज बहुत की है, ऐसी खोज मिलती नहीं, वर्णमाला नहीं मिलती, वर्णमाला ये नागरी वर्णमाला कोई भी वर्णमाला नहीं होती, मैं द्वितीय वर्णमाला देखी है, कितना वर्णमाला मैं कितना बातें करता हूं, इन्हें जो चीज है वो बिल्कुल वैज्ञानिक ठीक सत्य ढंग की चीज है, बैठेंगी है बालक बने पड़ा हो गए जवानी में संसार बस प्रेरित हो जाओ, वही प्रेरित होने के लिए बालक बनने से हो जाए पचे हो जाए, अंत में परमात्मा की प्राप्ति करना है, फसल में बड़ी अलोकता है, बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्रता, तो ये हमारी स्थिति है, हमारा आकलता है, अपनी माँ की गोदी तो अपनी है, हाँ कपड़ा लगता है, माँ का दूध भी बना, माँ का कपड़ा दी है, हमारी रक्षा कर ली है, इस वास्ते भगवान की जो बात है वो हमारी है, हमारे पिता कहां से, कोई चीज है तेरे बाप की है क्या, अरे कल है तो हार कर तेरे बाप की, तेरे तो बाप की हमारी होती है नहीं, सीधी बात है, हमारे बाप की है, ये बाप की थोड़ी है, ये प्रगति है, प्रगति अनंत ब्रह्मांड अनंत भगवान हमारे, हमारा बाप है, बात है। तो इसे कठिन मत मानो, थोड़ा सा विचार करो, बहुत दूर मिट जाए, सरलता से, बड़े सरलता से मिल जाए, सत्य सिद्ध स्वाभाविक, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, बनावटी है संसार, बनावट तो मिट जाएगा, ये तो मिटेगा ही, और सच्ची बात रहेगी ही, वो मिटेगी नहीं, पर असत्य को सत्य मान लिया, भूल में ये बात हुई, असत है नहीं, सत्य असत का त्याग करना है, जो आपका त्याग कर रहे हैं नित्य निरंतर उस वस्तु का त्याग करना। बालक बने हो किसी ने छोड़ा हो इतने बैठे हैं छूट गया, छूट तो जाएगा ही, एक छूट जाना एक छोड़ना दो है। छोड़ने में निहाल हो जाओगे, छूटने में रोओगे, छूटने में रहोगे तो रोओगे दुख पाओगे, छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। तो वास्तव में तो छूटना ही है, रहेगा नहीं। आप कितने ही पकड़ो किसी के साथ रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। शरीर और संसार रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, रहता नहीं। रहने की रीत है ही नहीं, नई रीत कैसे हो जाएगी। संतों ने कहा है ये तो तुम जासी रे जासी, राम भजे सुख पास, ये तो तुम जासी, ये तो जाएगा किसी भी जाएगा नहीं। रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता नहीं, रहना संभव नहीं है। अब उस वो रहना चाहते हैं इस पर दुख पाते। जो रह नहीं सकता उस वो रहना चाहते उनका काम नहीं। तो है उसको पूरा है, ध्यान भी है उसे प्राप्ति के लिए भी। जितना जड़ का त्याग करोगे उतना बढ़िया होगा, उतना बढ़िया होगा। एक आप बात ऐसी हुई है जैसे नहीं को है माना है कि तुम ध्यान नहीं है, इसलिए आपने माना है रुपयों को पड़ा, रुपये सब ले दी, सबसे रद्दी चीज को और सबसे बढ़िया माना, जैसे असत्य और सत्य माना है। जो रुपये खावने काम आवे नहीं, बिछावन में काम आवे नहीं, उड़ने काम आवे नहीं, सवारी में काम आवे नहीं, कई काम आवे, खर्च काम आवे, खर्च से रोटी मिलती है, खर्च से सवारी मिलती है, खर्च से मिलती है, भेड़ा करने से दुख मिलता है, भेड़ा देरा करने से जची उड़ी की भेड़ा करती है। अरे भाई ये तो बड़ा आफत है, ये तो आफत है, छोड़ो दुनिया में जाओगे। अब उन दिन से छोड़िया है, उन दिन सच्ची करनी मुश्किल होगी। घर में संकोच होता है, क्यों भाई देखो संकोच होते रहो। मैं तो बरसात गई हूँ, एक मारवाड़ी कहावत है कि गुरु ने कूट सोरो समझाओ न रो, समझा मूर्ख को कूटना तो सुगम है, समझाना मुश्किल है। नारायण नारायण नारायण सच्ची बात है, अपना काम है असली। राम जी महाराज, राम जी महाराज।